під будинком просторі підвали чи мало інших службових приміщень. Садиби високо обнесено дубовим, зверху загостреним пакіллям. Ну хіба ж не розкіш? Таке не кожному й присниться. Полковник Божич живе у звичайному, як дві сільські хати, докупи стулені будинку. Його не порівняєш з палатами пані Аделаїди. Дім її чи не найкращий у лівобережній Україні. У всякому разі не поступиться будинкам Лизогуба та Толуботка в Чернігові. А що, коли все сіє та впаде в око царському послові? Припускається думки полковник. І той попросить його в імператриці собі. Хто знає, які наміри в цього полтавцева? І Божич наважився. «Панове!» – гукнув він, коли кавалькада в'їхала в невеликий лісок, до якого прилягає маєток пані. «Пропоную перепочити на сіні, а до пані Аделаїди послати гінця, щоб дізнався, чи вдома вона. Бо, кажуть, в лавру на прощу 7 днями збиралася». «Чує свій кінець! Ха-ха!» – зареготав якийсь незнайомий. «Все знає», – майнуло в голові Божича. І защеміло біля серця, очі налилися кров'ю. Однак він людина гречна, швидко погасив ненависть. «То як, панове?» – знову перепитав він. «А чого ж, можна?» – озвався той самий голос. Спішились. «Дозвольте полковнику мені», – напросився суддя. «Дозволяю, тільки не гайся», – усміхнувся. Судді Грановському було відомо, що стара пані останнім часом рідко і на двір виходить, не те, щоб до Києва. Безперечно, суддя привезе звістку, що господині в маєтку нема. А ми, панове, побенкетуємо, Того ж дня гофкур'єр полтавців виїхав до іншого полку, так і не побачившись з пані Аделаїдою. Одного похмурого ранку, як тільки перші сонячні зайчики затанцювали на стіні, Варка підняла важкі повіки, лапнула рукою збоку. Дочки не було. Миттю вихопилася на двір, гукнула «Улясю!». Але ніхто не озвався. Лише здоровенний сірий кіт м'яко підкотився до повних росою посріблених ніг і потерся одним боком, потім другим. Обережно нагнулася, взяла на руки кота і притиснула до грудей. Самі ми з тобою лишилися. Світ великий, а ми самі, людьми і Богом забуті. Мати ніби відчувала, що дочка пішла від неї надовго чи і назовсім. Тільки ти, незрадливий коте, і зостався в Господі. Сіла на росяну траву, немов заджумлена. Нараз почула з вулиці якусь шамотняву і, прожогом підхопившись на ноги, гайнула туди, кинувши набік кота. Перехопилася хутенько через перелаз і побачила, як з обійстя турів на тонконогих пружних конях вихопилися три вершники, ледве не збивши з ніг спантеличену жінку. «Я вам цього ніколи не подарую!» – вигукнув чільний вершник, напівобернувшись так, що Варка не могла узріти його обличчя. Бачила широко виболошеними очима, як той старший люто стюбнув коня нагайкою. Двоє молодиків прихапливо пустилися на гінці. Глянула услід густо збитій куряві і остовпіла. Таким до болю знайомим і рідним видався голос чільного вершника. Стояла, поки й видно було. Потім глибоко зітхнула, пригладила обома руками волосся на голові, обсмикнула кохтину, глянула на свої босі порепані ноги, гірко всміхнулася. Стоячи, визиркувала далину. І не чула, як лементувала баба Христина в туровому обійсті, уся віддалася спогадам. Сербський гусарський полк зупинився в лісі біля їхнього села, почали дівчата топтати туди стежку. І Варка ходила дивитися на молодих, одягнених у чудернацьку форму гусарів. Як сама мрія. Ходила не сама, з дівчатами, знайдуть у кущах криївку та і назиркують, та й піджартовують стиха. А в серці кожний хто і зна, що коїться. Надто у Варчиному серці. Якось у суботу, впоравшись по господарству, пішли втрьох, нарядившись у праздникову одежу. А чого б спитати? Залізли в кущі, сидять, пересміюються. захопились розмовою, що й не чули, як на одну кить одних став гусар. Потім ще кілька ступнів ступив. Дівчата так і завмерли. От уже гарний. Якби мене такий поцілував, усе б йому віддала. Еге, краще є, засміялися дівчата на варчену мову. Голінний до дівчат гусар притямкував що й до чого. Звернув до товаришів. Разом оточили дівочу криївку та й половили усіх трьох. Хоч як дівчата сполошно тікали та виривалися, не помогло. «Котра з вас хотіла, щоб я поцілував?» – спитав той самий гусар, що застукав дівчат на гарячому. Усі мовчали. Варка похилила голову, почервоніла. «Кажіть, а то цілуватиму кожну по черзі». Дівчата не дуже злякалися, одначе виказали правду. «Вона, Варка!» Іонопрій, так звали гусара, обняв гаряче Варку, поцілував у самісінькі губи. Дівчина пручалася, оборонялася, не помогло. Онопрій нахилився до самого вуха, щось нашепотів. Дівчина спаленіла, не знаю. А в цей час барабан покликав гусар на вечірній збір. Онопрій крикнув на ходу: «Не забудь же, Варко!» І побіг услід за товаришами. Подруги заздрили Варці, жартували, а вона ладна була крізь землю провалитися, мовчала, ні пари з вуст. Довгенько тупцялися гусари біля села, а потім узнялися і пішли собі геть, неначе згинули. Сталося все однієї темної ночі, і тієї самої ночі щезла Варка. Не забула вона гусара. Міцно прилипла душа її до Онопрієвого серця. Зустрілися вони останньої нещасливої ночі за селом. «Час настав далі нам вирушати», – казав гусар. «Хоч і як мені боляче, але нічим зарадити не можу». Варка захиталася, захиталася, мало не гепнулася на землю. Воно прибрав за голову, цілував губи, воркотав: «Не треба так, Варцю, не треба, я скоро повернуся», – казав і сам не вірив своїм словам. «Візьми мене з собою, голубе мій, сизокрилий», – просила Варка, і сльози, як горох, кривавили осінню прив'ялену траву. «Зараз не можу, потім. А коли ж, коли?» – допитувалася дівчина. «Дорога мені до матері заказана, краще в ополонку, під лід, бо з мосту та в воду, як без тебе жити?» Плакала і ридала, аж захлиналася. «Сама не залишуся, услід за тобою побіжу, як собака твоя вірна». Онопрій довго про щось роздумував. Варка перебила: «От що, голубе, лай мене, катуй, а я таки народжу тобі дочку чи сина. Я вже завагоніла». Онопрій, ніби щось згадавши, схопився на ноги. «Чекай мене тут, я зараз». Довго ждала Варка, усі жданики поїла, а Онопрія не було. А вернувся аж на світанку на змиленому коні, другого під сідлом привів для Варки. Підсадив, поїхали. Зоставив безчасно у Києві на дружину полковника Божича. Сам вирушив у похід. Обіцяв за півроку вернутися. Та й слово його прохололо. Рівно через півроку прийшла звістка. Загинув її любий Онопрій. Дружина полковника була чуйною і сердечною. Вона як мати ходила біля Варки, коли та народила дитину. Як мати, але не мати. І Варка через кілька місяців після народження Уляни, так звали Онопрієву матір, таким іменням назвала Варка і дочку, пішла в село до своїх пенатів. Та не знайшла й глиняної оселі. Хата розвалилася, дощі й вітри залучкували її землею. Та мати була жива. Попішакувала вона із Стародубщини аж у бране поле до вмираючої сестри, там і зосталася. Пішла туди і Варка. Чого це раптом згадалося минуле, давно пережите і забуте? Запитала сама себе подумки і глянула вдалечінь, куди помчали вершники. Ага, голос! Голос козака, подібний до Онопрієвого. Звідки? Він же загинув. Кинула позирку небо. У срібній синіві примітила два птахи – голуб і голубка. Голубка летіла рівно, а над неї хизувався її коханий голуб. Перевертався в повітрі, відставав і знову наздоганяв, підкочувався знизу, неначе хотів узяти на свої крила і підняти подругу вірно високо-високо. Молода вдова милувалася закоханою парою голубів і не помічала, як виложилися її великі бездонні очі. І в цю мить жінка помітила над пустинами темну розпливчасту пляму. Хмарка заступила сонце тінню, прихопившись над обома голубами. змахнула гіркі невтішні сльози широким рукавом сорочки. Не хмарка. Птах, спокійний і грізний, широко розкриливши крила, з'явився над голубами. «Сапсан!» – лячно кинуло в небо страшне слово. Але закоханим нікого було дослухатися. Вони в небі. Тож не почули застережливого окрику. Варка бачила колись цього хижака зблизька. Сизий, з чорнуватими вусами, з темними плямами на грудях, крила чорні, пір'я з нечіткими сірими смугами і з білими кінчиками, сірий дзьоб, жовті ноги, схожий чимось на гусара Онопрія. Тому й тривожилася. Знала, що станеться саме так. Складе могутні свої крила сапсан і грудкою з високості впаде на голубів. «Ай, убили!» – залементувала баба Христина. Варка поспішила на крик. «Боже, що тут у вас трапилося?» Дід Петро лежав на картатому рядні посеред двору до лілиці. Баба Христина однією рукою тримала глечика, в другій – вогкого від сліз білого фартуха, час від часу прикладаючи до червоних, глибоко запалих своїх очей. Секлета зволожувала в літеплі один кінець рушника, на якому цілувалися вигаптовані бабою Христиною голуби, обережно несла до червоного басамана, з якого викроплювалася каламутна сукровиця. Скаламучений горем нечипір носив із клуні на дерев'яних дворових вилах сіно, щоб зготувати під грушею м'яку постіль для діда Петра. Носив уже з пів копиці і ще носить. Секлета глянула, завважила. «Чи немало буде нечипори?» «А?» – схаменувся той і почав збирати та носити сіно назад у клуню. «Як це сталося?» – нагадала про себе Варка. «Спитай ти мене, а я тебе», – плакала Христина. «Залетіли в обійстя, мов татарва тая.